odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 lutego, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dalsza prezydentura Andrzeja Dudy jest gwarantem rozsądnych zmian, mówi zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. By Europa i Ameryka nie oddalały się od siebie, zaapelował szef NATO. Kobieta i mężczyzna zginęli, a 13-letni chłopiec został ranny w ataku z bronią w ręku w centrum Kaliningradu. Dalsza prezydentura Andrzeja Dudy jest gwarantem rozsądnych zmian na kolejne lata, powiedział w TVP Info zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Andrzej Duda zainaugurował dziś w Warszawie swoją kampanię wyborczą. Prawo i Sprawiedliwość udzieliło mu poparcia. Paweł Mucha podkreśla, że Andrzej Duda jest politykiem, który dotrzymuje słowa. Zapowiedział obniżenie wieku emerytalnego. Wiek emerytalny został obniżony. Mówił o programach dotyczących rodziny. Programy zostały wdrożone. Mówił o walce z bezrobociem i dzisiaj mamy najniższe w historii bezrobocie, więc to jest dzisiaj doświadczenie. Ogromne doświadczenie polityczne tej prezydentury, która jest prezydenturą sukcesu i gwarancja właśnie stabilności na kolejne 5 lat. Sztab wyborczy Andrzeja Dudy mamy poznać w przyszłym tygodniu. Sytuacja w Polsce to już nie wpisany w demokrację spór, ale konflikt i wojna, ocenił z kolei kandydat PSL na prezydenta. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w Częstochowie, że kierunek, w którym pan prezydent Duda prowadzi Polskę od 5 lat, oznacza pogłębiający się konflikt polsko-polski. Z tym trzeba skończyć. Trzeba dawać przykład. Prezydent, który jest podporządkowany pod jedną partię polityczną, tego nie zrobi. Prezydent musi kontrolować rząd, ale musi też z nim współpracować, stwierdził lider ludowców. Oto by Europa i Ameryka nie oddalały się od siebie, zaapelował w Monachium szef NATO. Jens Stoltenberg zareagował w ten sposób na słowa szefa niemieckiego MSZ. Podczas Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Heiko Maas zaproponował utworzenie Europejskiej Unii Obronnej. USA i Europa to dwie strony tego samego medalu, mówił w Monachium Jens Stoltenberg. Jego zdaniem w Sojuszu Północnoatlantyckim powinno być więcej Europy, ale nie powinna być to strategia tylko Europa. Każda próba oddalenia Europy od Stanów Zjednoczonych nie tylko osłabia więź transatlantycką, ale stwarza też zagrożenie powstania podziałów w samej Europie. Jens Stoltenberg przypomniał w tym kontekście o zwiększonej obecności wojsk amerykańskich na wschodzie Europy, m.in. w Polsce. Sekretarz generalny odniósł się również w Monachium do zaangażowania NATO w Afganistanie. Zapowiedział, że sojusz nie wycofuje się z tego regionu oraz że w tej chwili 16 tysięcy żołnierzy NATO szkoli siły afgańskie, by mogły walczyć z terroryzmem. Z Monachium, Karol Surówka, Polskie Radio. Kobieta i mężczyzna zginęli, a 13-letni chłopiec został ranny od kul z broni myśliwskiej w centrum Kaliningradu. 63-letni sprawca strzelił potem sobie w klatkę piersiową. Powody ataku są nieznane. Według wstępnych ustaleń policji napastnik otworzył ogień do przechodniów. Zmarł w szpitalu. Rodzina z Żydowa pod Krakowem, która z powodu wybuchu gazu straciła dom, spędzi noc u rodziny. W momencie wybuchu w budynku były 4 osoby, w tym 2 małych dzieci. Ranna została kobieta w wieku 83 lat, powiedział Mateusz Wojtkowiak z Małopolskiej Straży Pożarnej. Została wyciągnięta przez mieszkańców, którzy akurat znajdowali się na zewnątrz, poza budynkiem. Była przygnieciona elementami konstrukcyjnymi budynku. Kobieta została zawieziona do szpitala. Przyczynę wybuchu wyjaśnia policja. Nieoficjalnie wiadomo, że budynek 3 miesiące temu podpięto do nowej sieci gazowniczej. Można już pobrać wypełnione przez administrację skarbową deklaracje podatkowe. Wypełniony przez urzędników dokument znajdziemy na portalu epitpodatki.gov.pl. Deklarację można przejrzeć i jeśli trzeba poprawić. By zalogować się do systemu, trzeba wprowadzić kilka informacji, mówi Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów. Trzeba tam będzie wpisać kwotę przychodu, którą wykazaliśmy w poprzednim zeznaniu podatkowym, czyli przed rokiem, a także jedną z kwot przychodu od naszego pracodawcy z informacji, którą otrzymaliśmy w tym roku. Poza tym oczywiście trzeba wpisać też numer PESEL albo ewentualnie NIP z datą urodzenia. No i na koniec system jeszcze poprosi nas o to, aby wskazać, jaka była nadpłata czy też niedopłata podatku, która wynikała z ubiegłego roku. Ostatni dzień na rozliczenie się z fiskusem to 30 kwietnia. Zeznanie uznaje się za złożone nawet wtedy, gdy podatnik nic z nim nie zrobi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od minus 3 stopni na Podlasiu, przez 2 powyżej zera w centrum, do 5 na Pomorzu Zachodnim. To w nocy. A w ciągu dnia najcieplej na Dolnym Śląsku, nawet 16 stopni. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, 5. Deszcz najpierw na północnym zachodzie, potem także w głębi kraju. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na Nizinie Szczecińskiej i Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co roku ponad 1000 osób w Polsce dowiaduje się, że ma stwardnienie rozsiane. Diagnoza budzi wiele obaw, ale nie oznacza rezygnacji z marzeń i planów. SM u każdego przebiega inaczej. Osoby z SM mogą mieć dzieci, mogą pracować, podróżować, uprawiać sport i cieszyć się długim życiem. Ważne jest leczenie, rehabilitacja i wsparcie. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję od utworu This is not the end. True Cuckoo, znany również jako po prostu Cuckoo, a także jako Andreas Paleologos, wydał nowy album pod tytułem Not Pop. Zanim powiem o nim coś więcej, o tym albumie, powiem tak, jeśli są Państwo w tej chwili w Oslo, to w tej chwili Andreas Paleologos gra właśnie koncert w Oslo w klubie Mir, więc nie zdążycie już Państwo na pierwszy set zagrany na syntezatorze OPI-Z o 20.30 on się zaczął, ale jeśli szybko Państwo wyjdą z domu, to o 22.15 podobno zaczyna się drugi set, na którym będą grane piosenki właśnie z tej nowej płyty. Jeśli Oslo za daleko, posłuchajmy od razu innego utworu z tego samego krążka. This is not punk. Thank you. This is not punk i Andreas Paleologos, czyli True Cuckoo. Album ten można pobrać za darmo na stronie artysty. Nie znajdziecie go Państwo w wielu innych miejscach, ponieważ został zlecony tak naprawdę i umieszczony w bibliotece muzycznej pewnego popularnego portalu wideo. Ale jest do niego dostęp, jest piękny. Czekam tylko, kiedy Cuckoo nagra pełnometrażową płytę z piosenkami, na których będzie można usłyszeć więcej jego głosu. Ten album, tak jak i dzisiejsza audycja, jest w dużej części instrumentalny. Ale zanim najdłuższe nasze i najbardziej intensywne momenty instrumentalne nastąpią, posłuchajmy coś bardziej piosenkowego, czegoś bardziej piosenkowego. Coco Rosie szykuje nowy album. Znamy już kilka utworów z tej płyty. Krążek ukazuje się już z tego marca. Będzie nosił tytuł Put the Shine On, a tak będzie się kończył. Forensic on duty. How slowly did he go? Breath of smoke to and fro, drifting in the flowers. I'm the forensic on duty. Mothers of darkness, darkness of mothers, brown magic, grey magic, it's a low hot Friday. Held the lamp in my hand, he held its eyes, shocked wide with death, beheld its eyes. Shadow of burden, burden of shadow, flowerless gardens of grapes built too shallow, worms streaming eyelids, rainbows are weeping, weeping, weeping, the sky is bleeding. Weeping, weeping. Shadow of burden, burden of shadow flowerless gardens of grapes built too shallow worms streaming eyelids rainbows are weeping weeping weeping the sky is bleeding weeping weeping the sky is bleeding. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bianca i Sierra Cassady, czyli Coco Rosie, Aloha Friday. Ostatnia piosenka, która będzie na ich nowym albumie Put the Shine On. 6 marca premiera. Dotarliśmy do pierwszego długiego, pięknego, instrumentalnego utworu, na który zacieram ręce już od 2 tygodni. Nowa płyta Wacława Zimpla, Massive Oscillations, ukazała się 31 stycznia, wydana przez holenderską wytwórnię. To trudno uwierzyć, ale to dopiero drugi solowy album Wacka. Jest artystą tak płodnym, że trudno się nadziwić, że to dopiero numer 2, a przecież tyle innych płyt po drodze. Produkował płytę James Holden, została nagrana jako efekt pobytu w studio wypełnionym różnymi bardzo interesującymi sprzętami w miejscowości Den Bosch, ale myślę, że i bez studia pełnego zadziwiającej technologii starej i nowej Wacław Zimpel wydałby coś niesamowitego. Posłuchajmy utworu Release, w którym pojawia się jeszcze jeden mój znajomy, Wojtek Traczyk, śpiewa Hollyhock. To będzie Release z Massive Oscillations. Wacław Zimpel. Thank you. było Release z najnowszej płyty Wacława Zimpla, Massive Oscillations. Ten utwór z gościnnym udziałem Wojtka Traczyka i Holly Hawk. Wrócimy jeszcze do Massive Oscillations. Na chwilkę przesuniemy się nieco bardziej w stronę piosenki. Ania Plaszk, czyli Soap and Skin, austriacka artystka, której nie odkryłam na czas. Pamiętam, że ktoś przegrywał mi jej album z 2009 roku, Love Tune for Vacuum, ale jakoś wtedy nie zaiskrzyło. Teraz wracam do jej niesamowitej płyty z 2018 roku, From Gas to Solid, You Are My Friend. Posłuchajmy najpierw Food Chamber. Chamber, Soap and Skin, czyli Ania Plaszk. Jeśli mają Państwo otwarte kalendarze, proszę sobie zaznaczyć 11 czerwca w Katowicach na Tauron Nowa Muzyka wystąpi właśnie ta artystka. Posłuchajmy jeszcze jednej piosenki z jej albumu From Gas to Solid, You Are My Friend. To będzie piosenka This Day. What is in creation? Go. What about this day? destination. Where belongs the song? At least an absolution when I'm doing wrong. Here we go. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To była Ania Plaszk, czyli Soap and Skin i piosenka This Day. Niespodziankę zrobił nam Paul Webb, niegdyś członek legendarnego zespołu Tok Tok, występujący jako Rustin Man, i ogłosił zapowiedź nowego albumu, co oznacza, że zagęścił częstotliwość wydawania albumów dość radykalnie, ponieważ od jego poprzedniej płyty Drift Code dzieli nas zaledwie rok, a poprzednia, wydana z Beth Gibbons, ukazała się w 2002 roku, więc bardzo się cieszymy. Album będzie nosił tytuł Clock Dust, ukaże się 20 marca. Ma świetną okładkę, jedno z moich ukochanych zdjęć Bauhausowych imprez przebieranych. Mam na myśli Bauhaus, kierunek w sztuce, a nie zespół muzyczny. Clock Dust, 20 marca, a teraz już możemy posłuchać Jackie's Room. Born to sway in front of you. Cold inside her mirror. Watch her move for you. You can let it know. Caught up in her fever. See her move. Moving closer into you. You won't get through. if you want it, want him more from you. You can get it wrong. You taste her cold air. See her move. Draped in fur, she moves for you. They will got it wrong. Now she feels much bolder. It feels so good to you. Thank you. Może Państwa zaskoczę, ale to również był utwór z najnowszej płyty Andreasa Paleologosa, czyli True Cuckoo, jedyny bez elektroniki, ale przecież to nie o narzędzia, chodzi tylko o duszę artysty. Bardzo zachęcam do zaznajomienia się z Not Pop. Taki tytuł nosi ten album. A ja już powoli się z Państwem żegnam. Zostawię Państwa z jeszcze jednym pięknym utworem z najnowszej płyty Wacława Zimpla. To będzie Sign Tapes. Album to, przypominam, Massive Oscillations. Gaba Kulka, dziękuję za pomoc w przygotowaniu tej audycji Oli Baszum i Michałowi Jakubikowi. Dobranoc.